düştü bir gece yarısı anılarımız. Kimseye söyleyemem seni hala hatırladım. Unuttum mu bilsinler, bilsinler. Sevmediğimi sansınlar. Senin için ne fark eder? Rüyalarımda hala sen varsan. Ben seni köşesinde seni hatırlıyorum galiba hayal meyal. Her zaman gözlerinde bulmuştum sevgiyi. Gittim de delirmenin işine geldim. Kızım sen beni bilirsin, bırakamam. Ne fark eder yaşıyorsam, sen yoksan. Ne fark eder ölümler üzerime geliyorsa. Ben seni unutamam.